ติยฌานตติยฌานและจตุทฌานภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุทฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุทฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุทฌานให้แจ้งแล้วด้วยอาการ7อย่างคือ 1. เบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จ 2. กำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จ 3. ครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 4. อำพรางความเห็น 5. อำพรางความเห็นชอบ 6. อำพรางความพอใจ 7. อำพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะวิโมกสุญญตวิโมกอนิมิตตวิโมกและอัปปนิหิตตวิโมกภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตวิโมกแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตตวิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนิหิตตวิโมกข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนิหิตตวิโมกให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะสมาธิสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิและอัปปนิหิตตสมาธิภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตตสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนิหิตตสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนิหิตตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะสมาบัติสุญญตสมาบัติอนิมิตตสมาบัติและอัปปนิหิตตสมาบัติภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนิหิตตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอัปปนิหิตตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะญาณทัสสนะวิชา3ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าวิชา3แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้วิชา3ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำวิชา3ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะมัคคภาวนาสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4และอิทธิบาท4ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน4แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาท4ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอิทธิบาท4ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกอินทรีย์5และพละ5ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์5แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าพละ5แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พละ5ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำพละ5ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกโพชฌงค์7ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์7แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์7ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำโพชฌงค์7ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกอริยมรรคมีองค์8ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์8แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอริยมรรคมีองค์8ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกสุทิกะอริยผลโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปราชิกสุทิกะกิเลสะปหานสละราคะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าคลายราคะแล้วข้าพเจ้าพ้นราคะแล้วข้าพเจ้าละราคะแล้วข้าพเจ้าสลัดราคะแล้วข้าพเจ้าเพิกราคะแล้วข้าพเจ้าถอนราคะขึ้นแล้วด้วยอาการ3อย่างคือต้องอาบัติปราชิกสละโทสะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสละโทสะแล้วถอนโทสะขึ้นแล้วด้วยอาการ3อย่างคือต้องอาบัติปราชิกสละโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วด้วยอาการ3อย่างคือต้องอาบัติปราชิกสุทิกะจิตตวินีวรณะจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะด้วยอาการ3อย่างคือต้องอาบัติปราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะด้วยอาการ3อย่างคือต้องอาบัติปราชิกภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะด้วยอาการ3อย่างด้วยอาการ7อย่างคือ1เบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จ2กำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จ3ครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว4อำพรางความเห็น5อำพรางความเห็นชอบ6อำพรางความพอใจ7อำพรางความประสงค์ต้องอาบัติปราชิกสุทิกะจบขันธจักรปฐมฌานและทุติยฌานภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและทุติยฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและทุติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานและตติยฌานภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตติยฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและตติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและตติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานและจตุทฌานภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและจตุทฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและจตุทฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและจตุทฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับสุญญตวิโมกข์อนิมิตตวิโมกข์และอัปปนิหิตวิโมกข์ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตวิโมกแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตวิโมกปฐมฌานและอัปปนิหิตวิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตวิโมกข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนิหิตวิโมกให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปราชิกปฐมฌานกับสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิและอัปปนิหิตสมาธิภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาธิแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับสุญญตสมาบัติอนิมิตสมาบัติและอัปปนิหิตสมาบัติภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตสมาบัติปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปนิหิตสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานและวิชา3ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชา3แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและวิชา3ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและวิชา3ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปราชิกปฐมฌานกับสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4และอิทธิบาท4ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสติปัฏฐาน4แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสัมมาปัฏฐาน4ปฐมฌานและอิทธิบาท4แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอิทธิบาท4ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอิทธิบาท4ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับอินทรีย์5และพละ5ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรีย์5แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและพละ5แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและพละ5ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและพละ5ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับโพชฌงค์7ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพชฌงค์7แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและโพชฌงค์7ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและโพชฌงค์7ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับอริยมรรคมีองค์8ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโสดาปัตติผลแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสกทาคามิผลปฐมฌานและอนาคามิผลปฐมฌานและอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับการสละราคะโทสะและโมหะภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วและข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วและข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วและข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับภาวะที่จิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะด้วยอาการ3อย่างด้วยอาการ7อย่างคือ 1. เบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จ 2. กำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็จ 3. ครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 4. อัมพรางความเห็น 5. อัมพรางความเห็นชอบ 6. อัมพรางความพอใจ 7. อัมพรางความประสงค์ต้องอาบัติปราชิกขันธจักรจบพัทธจักรภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและตติยฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและตติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและตติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและจตุตถฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและจตุตถฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและจตุตถฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและสุญญตวิโมกข์แล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและอนิมิตวิโมกข์ทุติยฌานและอัปปนิหิตวิโมกข์ทุติยฌานและสุญญตสมาธิทุติยฌานและอนิมิตสมาธิทุติยฌานและอัปปนิหิตสมาธิทุติยฌานและสุญญตสมาบัติทุติยฌานและอนิมิตสมาบัติทุติยฌานและอัปปนิหิตสมาบัติทุติยฌานและวิชา3ทุติยฌานและสติปัฏฐาน4ทุติยฌานและสัมมาปัฏฐาน4ทุติยฌานและอิทธิบาท4ทุติยฌานและอินทรีย์5ทุติยฌานและพละ5ทุติยฌานและโพชฌงค์7ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค์8ทุติยฌานและโสดาปัตติผลทุติยฌานและสกทาคามิผลทุติยฌานและอนาคามิผลทุติยฌานและอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและอรหัตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอาบัติปาราชิกภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและปฐมฌานแล้วด้วยอาการ3อย่างด้วยอาการ7อย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำทุติยฌานและปฐมฌานให้แจ้งแล้วด้วยอาการ7อย่างคือ7อัมพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกพัทธจักรจบพึงตั้งอุตริมนุสธรรมข้อ11หมุนเวียนไปจนครบด้วยวิธีนี้คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคำที่ท่านย่อไว้พัทธจักรเอกมูลกะในภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า